Middernacht, het begin van donderdag 8 december. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een dag van politieke onrust in Peru is voorlopig geëindigd met de beëdiging van vicepresident Dina Boluarte door het parlement. Eerder vandaag was hetzelfde parlement nog ontbonden door de socialistische president Pedro Castillo. Castillo, die vorig jaar werd gekozen, maakte live op televisie zijn besluit bekend om het parlement buitenspel te zetten. En dat deed hij omdat parlementariërs voor de derde keer in korte tijd wilden debatteren over een afzettingsprocedure tegen hem. Maar volgens het parlement was de actie van Castillo tegen de grondwet en dus illegaal. En hij zou nu zijn gearresteerd. Het OM begint een strafzaak tegen de Rabobank in een onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering. Er wordt onderzocht of de bank voldoende maatregelen heeft genomen om dat te voorkomen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Nederlandse Bank, die de Rabobank al eerder op de vingers tikte voor de gebrekkige controle. En daardoor moest de bank begin vorig jaar een dwangsom van €500.000 betalen. Maar ook daarna is het volgens DNB niet veel beter gegaan. Apple gaat gebruikersgegevens in iCloud beter beveiligen. Het gaat om zogeheten end-to-end beveiliging, waardoor niemand meer de berichten kan lezen, behalve de gebruiker zelf. En dat betekent ook dat Apple dan geen gegevens meer kan geven aan bijvoorbeeld overheden en politiediensten als die daarom vragen. Die nieuwe functie wordt vanaf deze maand in Amerika aangeboden en in het nieuwe jaar ook in de rest van de wereld. Wetenschappers zijn erin geslaagd om eeuwenoude DNA uit de bodem van Groenland te analyseren. Het is voor het eerst dat zulke oude DNA-monsters met succes zijn ontrafeld. En daardoor is een beter beeld ontstaan van hoe Groenland er 2 miljoen jaar geleden uit moet hebben gezien. In de monsters zaten DNA-sporen van allerlei planten en dieren. En door technologische ontwikkelingen lukte het de onderzoekers om daar toch informatie uit te halen. Het weer, buien en kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Ook morgenochtend nog winterse buien. Later ook af en toe zon. En het wordt dan maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is nu, precies nu, in deze nacht van 7 op 8 december... 40 jaar geleden dat in Suriname 15 tegenstanders van het militaire regime werden gefolterd en vermoord. Mijn gast van vannacht zegt hierover: voor mij is er een leven voor en een leven na 8 december. Op die dag verloor ik mijn onschuld. Noralie Beyer is vannacht mijn gast. Als er iemand geen verdere introductie behoeft, dan is zij het. Maar toch, voor de boeken. Ze heeft in Nederland en Suriname gewerkt als leerkracht en daarna was ze achtereenvolgens nieuwslezer en redacteur bij de Surinaamse Televisiestichting, bij de Wereldomroep en bij het NOS Journaal. Tot aan haar pensioen, zou je kunnen zeggen, behalve dat ze niet met pensioen ging. Ze werd researcher daarna, actrice, ze schreef een boek en maakte een documentaire. 2 documentaires inmiddels, want morgenavond wordt Het is geen verleden 8/12/1982 uitgezonden. Hier en tegelijkertijd in Suriname. Het is geen verleden 8/12/1982 is een indrukwekkende film over die verschrikkelijke decembernacht die alles anders maakte. Die Suriname en mijn gast van vannacht voorgoed veranderde. Noralie Beyer is geboren in 1946. Welkom. Ja. Sliep jij die nacht, 40 jaar geleden? Of ik sliep? Ja. Nee. Nee, ik sliep niet. Er was veel. Net of er vuurwerk werd afgestoken. In de verte dan, hè? Want ik was natuurlijk niet vlakbij het fort waar geschoten werd. Maar in de verte hoorde je wel. Weet je, dus net of er vuurwerk afgeschoten werd, ja. En het was onrustig daarvoor al. Dus ja, je was toch op je. Ik was toch. Iedereen was toch. Je weet, dit is geen vuurwerk. Nee, dat wist ik niet. Ik wist niet wat het was. Maar je was wel wakker. Je was tens. Iedereen was in spanning eigenlijk. Het waren hele moeilijke, spannende, grimmige, onzekere tijden. Angstige tijden ook. Omdat je niet wist wat er kon gebeuren. En iedereen was eigenlijk heel erg opgewonden. Tenminste, iedereen. Een groot deel van het volk was opgewonden omdat ze die militairen naar huis wilden en die gingen niet weg. Dus dat maakte het. Een opgefokte sfeer, zouden we het nu noemen. Ja, dat was het wel, ja. Voordat we gaan naar wat er die nacht gebeurd is, moeten we misschien... Nou ja, waar begin je zo'n verhaal? Begin je dat bij de onafhankelijkheid? Of nog eerder? In de documentaire die we nou gemaakt hebben, samen met Ida Does, zijn we begonnen bij de onafhankelijkheid, ja. Ja. En die was in 1975? Die was 25 november 1975. Woonde jij toen in Suriname? Ik woonde toen in Suriname. Ik was heel blij. Ik vond het geweldig dat het land onafhankelijk werd. Waar was Suriname eraan toe? Ja, dat is weer een andere kwestie natuurlijk. Of Suriname nou, eraan toe waar was. Waar zat je blijdschap in? Dat ik het fijn vond dat een land vrij werd. Vrij was. Gewoon het principe alleen. Het principe al. Dat een land onafhankelijk is. Dat sprak mij zeer aan. Daar was ik ook heel erg voor. En de gang naar die onafhankelijkheid, dus het proces daar naartoe, was heel moeizaam. Mijn kind is geboren, tweede kind is geboren in 1975. In het voorjaar van 1975. En ik lag daar te baren. En er kwamen, het kind was geboren en er kwamen allemaal familie en vrienden die kwamen kijken. Maar die keken even naar mij. Hallo, dag, leuk en zo. Gefeliciteerd, mooi. Gefeliciteerd, ja. Kindje, hartstikke leuk. En vervolgens renden ze naar het raam van het ziekenhuis waar ik was bevallen. Wat bleek toen ik daar keek, want ik kwam net uit die hele bevalling, dat alles was in rook, was rood van de brand. Dus de stad stond in brand, tenminste een deel van de stad stond in brand. En dat was omdat tegenstanders van de onafhankelijkheid, die relden, die maakten rellen, die schoten, die maakten brandjes en zo. En zo zijn er dus een aantal gebouwen in brand gestoken. En dat was op die nacht gebeurde dat. Dus om je aan te geven dat het al behoorlijk onrustig was in aanloop naar die onafhankelijkheid. Omdat het niet goed gecommuniceerd was met het volk. Het was eigenlijk een beetje door de strot geduwd. En eigenlijk is het ook dat op het allerlaatste moment is een parlementariër overgelopen eigenlijk. En zo is die onafhankelijkheid er doorheen gegaan in het Want parlement. Het was een parlementariër die eerst tegenstemde en toen Ja, dat was voor. Van de VHP, dat zijn de Hindustaanse partijen, want Suriname was en is nog wel iets minder dan toen etnisch verdeeld qua politieke partijen. Dus je had de Hindustanen en Kriolen, Javanen, die hadden allemaal hun eigen partij. En dat is dan weer, maar dan ga ik weer heel verder terug, dat is weer een uitvloeisel van het koloniale bewind, van het verdelen en heers. Dat mensen allemaal in hun eigen kring bleven, hun eigen hokje bleven. Maar goed, je had dus Hindustanen en Kriolen tegenover elkaar. Dat zijn nog steeds de twee grote bevolkingsgroepen, verdressend allemaal kleinere aantallen. Marginaal. Van, ja, nou niet marginaal, maar veel kleiner eigenlijk. Mm-hmm. En in het buurland Brits-Guyana waren er al rellen geweest en die waren nog steeds een beetje gaande tussen die twee bevolkingsgroepen. Suriname heeft nooit rassenrellen gekend. Tot de dag van vandaag niet eigenlijk. Dus wat dat betreft zijn ze dan wel een mooi voorbeeld van hoe een multiculturele samenleving kan leven zonder dat je elkaar omdat je een ander bent. Elkaar het licht in de ogen niet gunt. Ja. En dus doodmaakt of gaat rellen of zo. Dat heeft Suriname niet gekend. Die decembermoorden zijn geen rassenrellen geweest. Dus daar waren de Hindustanen in Suriname, die waren angstig dat dat ook in Suriname zou kunnen gebeuren. En dat werd aangejaagd door hun partij. Die dus die niet angst werd aangejaagd. Ja, dus omdat zij niet gekend waren en niet meegenomen waren in het hele proces van wij gaan onafhankelijk worden. Had jij die angst zelf ook? Nee, ik had het helemaal niet. Maar ik vond het wel eng dat de mensen zo tegenover elkaar gingen staan. En dat kwam omdat ze niet goed genoeg geïnformeerd waren. Ze waren niet meegenomen in het proces. Ja, je had een groep mensen van de Partij Nationalistische Republiek, die zijn ermee begonnen dat Suriname onafhankelijk moest worden. En dat was al lang voor 1975. Dat was ook een beweging die hier in Nederland speelde onder Surinaamse jongeren, jonge mensen die hier studeerden. Die hadden iets, die hadden een beweging en noemden ze wie Egisani, ons eigen ding. En daar was al dat onafhankelijkheidsstreven was al bij hun. Toen zijn ze naar Suriname gegaan en uiteindelijk ook in de politiek gegaan. En toen hebben ze de Ze hadden dus een eigen partij, de PNR. En er was ook een andere partij, die grote Creoolse partij. Dat is de NPS, de Nationale Partij Suriname. En die zijn toen samengegaan op voorwaarde van de PNR... dat de onafhankelijkheid zou worden uitgeroepen. En dat heeft Aron, die toen premier was, die heeft dat toen gedaan... en die heeft al die onderhandelingen gevoerd. Maar die Hindoestaanse partij onder leiding van Lajmon... ja, dat zijn bekende namen voor Surinamers, voor jou. Je kijkt me aan niet, ja. Waar heeft ze het over? Probeer heel goed op te letten. Ja, maar goed, je hoeft het niet allemaal te onthouden. Maar om je aan te geven dat er dus een... er was animositeit. En er was nogmaals niet goed genoeg gecommuniceerd. Dus die onafhankelijkheid die kwam er wel. En er was ook wel feest die avond. Het was ook een ontlading eigenlijk. Er was toen echt vuurwerk. Er was echt vuurwerk, ja. En dat zijn natuurlijk het plaatje wat jij dan wel zou moeten kennen, denk ik. En wat iedereen kent. Waar Beatrix bij was. En de omhelzing van Aron met Lajmon. En Beatrix staat er minzaam glimlachend. Of net niet glunderend. Staat ze erbij. Dus dat is een heel bekend plaatje natuurlijk. Ook de brassa noemen ze dat, hè. Dat is de omhelzing. Dus ja, zo is die onafhankelijk. Ik was in het stadion. Ik vond het ook geweldig om dat te zien. En de vlag werd gestreken en gehezen. De nieuwe vlag. Waar ook een heel gedoe om was geweest. Welke vlag wordt het? Maar oké, uiteindelijk hadden ze dan een mooie vlag. En nog steeds vind ik die vlag heel erg mooi die ze nu hebben, hoor. Toen hadden ze niet een. Toen hadden ze een vlag met. Een witte vlag met sterren zo in een cirkel, in een ovaal. En al die sterren stonden dus voor een van de bevolkingsgroepen. Compromisvlag? Nou, nee, niet een compromisvlag. Een vlag om aan te geven hoeveel bevolkingsgroepen er in Suriname zijn. En als je ze dan in een cirkel zet, dan wil je dus aangeven dat ze samen zijn. Ja, dat, ja. Een natie. Hoe was jouw leven die eerste jaren? Toen Suriname onafhankelijk was, ging het gewoon zijn gangetje verder. Wat deed jij toen? Ja, wat deed ik toen? Ik stond voor de klas, denk ik, ja. Ik had dus mijn kind gekregen, dus toen was ik een tijdje met zwangerschap verlof. Maar toen het land onafhankelijk werd, ja, toen stond ik weer voor de klas. Toen was die zwangerschapsverlof al lang voorbij. Dus toen stond ik weer voor de klas, ja. En hoe was de sfeer toen in het land? Het was uitgelaten eigenlijk. Het was euforisch. Het grootste deel van de mensen die daar was gebleven... want er zijn heel veel mensen weggegaan. Zijn naar Nederland gekomen. Dat was een hele grote trek naar Nederland. Vooral van Hindustanen, ook van Javanen die daar ook woonden. Maar wat daar overbleef... dat was toch een soort van een euforische stemming. We gaan het doen, we gaan het maken. We gaan dit land, is van ons, we gaan het opbouwen. Ik heb ook echt ervoor mijn hart voor gemaakt... om een Surinaams paspoort te krijgen. Daar had ik niet automatisch recht op, omdat ik niet daar geboren ben. Nee, je bent geboren op Curaçao. Ik ben geboren op Curaçao, wel uit Surinaamse ouders. Maar alleen als je in Suriname was geboren... dan had je automatisch recht op een Surinaams paspoort. En dat jij er eentje wilde, was omdat dat was je trots was? Of? Ja, omdat ik ga ook meehelpen opbouwen. Ik hoor hier. Ik vind dat ik hier hoor. Weet je, dat was het. En ja, dus daar heb ik dus echt voor... Heb ik mijn hart voor gemaakt. En ik heb het gekregen. En het was ook zo van, als ik bij de... Ik werkte toen al bij de televisie, kort daarna... was ook zo van, ja, als ik hier voor de televisie ga werken... en ik ga in het nieuws doen, dan vind ik niet dat ik met een Nederlands paspoort dat moet doen. Ik kon het Nederlands paspoort houden natuurlijk. Maar dat vond ik niet netjes en dat vond ik ook niet kunnen. Je wilde Surinaam zijn? Ik wilde Surinamer zijn, ja. Wanneer begon het te schuiven? Pas bij de coup? De coup was dan 5 jaar later... Dan kan je zien dus dat binnen 5 jaar hoe iets wat heel erg euforisch en heel erg hoopvol is voor een groot deel van de mensen, dat toch afkalft binnen afzienbare tijd. En dat, ja, er zijn een heleboel redenen voor, denk ik. Nederland had Suriname 3,5 miljard gegeven, maar het was wel zoiets van vestzak broekzak. Weet je, wij geven je dit geld. En dan gaan jullie dat uitgeven aan ons. Ja, exact. Dus dan mag je een brug bouwen, ik noem maar wat. Of je kunt Apura bouwen. Daar zouden ze een nieuwe stad bouwen. Want daar zou dan ook bauxiet gewonnen worden. En, maar dan moesten dus allemaal Nederlandse bedrijven komen. En nou ja, zo. Dus de corruptie sloop er al vrij snel in. Moet ik ook zeggen dat Surinamers aan zich nog niet echt bedreven waren in het besturen van een land. Ze waren misschien 20 jaar geleden, hadden ze dan, het voor 1975, hadden ze dan wel een soort van onafhankelijkheid gekregen. Maar het werd toch bepaald door Nederland, het buitenlands beleid zeker. Binnenlands beleid mochten ze dan wel zelf doen. Maar het was toch heel, heel erg gelieerd aan Nederland. Dus of ze echt in staat waren om het land te besturen met zoveel geld en met dit en alles moest gedaan worden. En jij zat er natuurlijk bovenop. Want jij zat... Nou ja, ik zat er. Kijk, ik werkte voor de STVS, de Surinaamse televisie. En het was een staatsmedium, dat is het nog steeds. En dat wil zeggen dat de overheid bepaalt wat daar gebeurt. Dus het is niet zoals de NOS hier onafhankelijk nee, is. Nee, daar heb ik wel altijd voor gestreden, maar dat, daar wilden ze niet aan. Nou ja, en toen die militairen kwamen, was het natuurlijk klaar. Helemaal verkeken. Hè? Maar ik moet zeggen, daarvoor hadden we toch wel redelijk veel vrijheid. Maar een item over corruptie werd niet gemaakt? Nee, dat deed je dan niet. Dat kon ook niet. Vond je dat jammer? Ja, vond ik dat jammer. Kijk, je kan op een staatsmedium kon je niet de staat onderuit halen. Want dat kon niet. Maar je zag wel dingen gebeuren die niet door de beugel konden. Maar ja, dat konden wij niet echt aanpakken. Maar dan zit je toch een beetje klem als journalist? Ja, dat is ook zo. Maar er waren dus andere journalisten die dat dus wel heel erg aan de kaak stelden. Van andere media? Van andere media, maar die brachten hun berichten brachten ze ook bij ons. Dus wij gebruikten ze wel met de bronvermelding erbij. Weet je, zij dus zeggen. Zij zeggen, ja, de bron zegt dat dit en dat, ja. En zo kan je dan toch brengen. Ja, dus het kalfde vrij snel af. Dat kwam voor een groot deel door het corruptie die daar welig begon te tieren. En toen was je teleurgesteld? Teleurgesteld. Ik was eigenlijk ook heel jong. Ik was ook groen als gras eigenlijk, wat politiek betrof. Dus ik moest het ook allemaal leren. En goed kijken en niet begrijpen. En er werden ook veel grappen over gemaakt. Het parlement werd circus stupido genoemd. Dat vond ik hartstikke hele leuk. Goede grap. Maar dat vond ik een goede grap. Maar dat was dus in de kranten die dus niet onder staatstoezicht stonden eigenlijk. Dus dat is... Als ik eraan terugdenk, dan... En met de kennis van nu had je anders gehandeld waarschijnlijk? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat was denk gewoon ik geen niet. Mogelijkheid. Het was zoals het was. En je keek het aan. Ik keek het aan. Veel mensen keken het aan. Je kijkt wat er gebeurt. Je denkt, nou. En dat werd van kwaad tot erger, laat ik het maar zo zeggen. Het werd van kwaad tot erger. Mensen begonnen te protesteren. Ze gingen staken. De scholen protesteerden. De banken protesteerden. Bauxietmensen protesteerden. Dus er waren stakingen. En het was in 1973 al. Waren er al stakingen. In aanloop nog naar die onafhankelijkheid. Dus het was al een beetje onrustig in dat land. En daarna... verergerde dat. En dat is uitgelopen eigenlijk in een... dat de militairen zich ook aansloten bij die onrust in het land. Zij wilden ook een vakbond hebben. En dat hadden ze geleerd. De militairen wilden militairen een vakbond. Wilden een vakbond. Dat hadden ze hier geleerd in Nederland. Want de militairen waren... Met de onafhankelijkheid heeft Suriname een eigen leger gekregen. God betert. Ja, want dat is dus ook een ellendige nasleep gehad, als je het zo mag zeggen. Ja, maar ja, bij een land hoort een vlag en een leger. Ja, dat vonden wij dus niet. Ik vond het niet. Want we hadden nog een mooi voorbeeld van Costa Rica. Costa Rica is een land in Midden-Amerika, wat ook onafhankelijk was geworden en geen leger had. Dat wilden die mensen per se niet hebben. En tot de dag van vandaag geen leger. En er is nooit daar een burgeroorlog of zo uitgebroken. Dus het kan. Dus wij zeiden van, waarom een leger? Maar ja, wat je zegt, men vindt, je hebt een vlag. Je hebt een vlag nodig. Oké, die hebben ze gekregen. Je hebt een leger nodig, hebben ze dan ook gekregen. Er waren wel protesten. Nederland heeft ook geprotesteerd in die onderhandelingen. Maar ze zijn toch gezwicht eigenlijk voor de wens van Suriname om een eigen leger te hebben. En toen hebben ze jongens die hier in het leger zaten, Surinaamse jongens vooral, die kregen de gelegenheid om naar Suriname te gaan met een flink stipendium, met een flinke bonus erbij. Dus zo zijn, om daar een leger op te tuigen. Om daar in het leger te gaan, ja. En zo is Desi Bouterse in Suriname terechtgekomen. Die zat hier in het leger. En met hem ook anderen. En die zijn dus met in 75, toen Suriname het eigen leger kreeg, zijn ze dus overgezwaaid. En ze behielden een behoorlijk deel van hun salaris. Het was ook een bron van onvrede binnen het leger zelf. Want hoger dan wat de Surinamers verdienen. Ja. Dat was dus binnen het leger zelf. Maar daarom wilden ze een vakbond en zo, want dat hadden ze hier geleerd. En de regering in Suriname toen, die had een leger met een vakbond, ben je helemaal gek. Dus die wilden dat niet. En die gingen die jongens, want het waren jongens ook, die gingen ze uitmaken voor padvinders. Kijk, dat moet je niet doen met een soldaat of met een militair. Het ligt wel een beetje in het verlengde van het circus stupido misschien. Ja, oké, maar dat moet je dan niet doen. Maar nee. Ik geef je aan, ik lach er nou wel om, maar het was heel grimmig. Lachen, ja. Het was heel grimmig en het werd van kwaad tot erger. En toen die soldaten zijn gaan muiten in het leger zelf, en toen heeft de regering een paar van die muitende kopstukken opgesloten, opgepakt en opgesloten. En toen was de boot aan. Toen zouden ze op 25 februari 1980 zouden ze voor de rechter komen. En op die dag hebben ze dus die coup gepleegd. En waar jij, was jij? Waar was jij? Had je dienst? Was jij aan het werk? Of gebeurde zoiets ook 's nachts? Ja, dat is in de vroege ochtend gebeurd, ja. Ik moet altijd denken van, ik moet niet door elkaar halen de herinnering aan 25 februari 1980... en de herinnering aan 8 december 1982. Er waren beide heftige gebeurtenissen. De een natuurlijk heftiger dan de ander, omdat er zoveel moorden zijn gepleegd. Maar op 25 februari 1980 zijn er ook mensen vermoord. Toen die militairen dus de kazerne, als het ware, overnamen, hebben ze gewoon degene die daar de wacht hield, hebben ze opzij geduwd en vermoord. Er zijn politiemannen ook doodgegaan. Burgers. Dus toen zette het moorden al in, eigenlijk. Hoe gaat zoiets voor jou dan? Want jij werkt bij de staatstelevisie. Ja. Ben je dan opeens van iemand anders? Ja. Ik kwam die dag op het werk, op kantoor. En ik zeg, wie zit daar nou? En daar zat Jozef Slagveer. Die naam zegt jou misschien nog niks. Maar Jozef Slagveer, om even een sprong te maken in de tijd. Ja, zeker. Dat is een van de 15... slachtoffers van december, ja. Hij zat daar en ik zei, Jozef, wat doe jij hier? Hij was journalist. Hij was journalist, ja. Hij was een van de grote opposant van de regering Aron. Terwijl hij eerst wel heel erg voor Aron was geweest. Maar dat was hem ook niet bevallen. Toen is hij geswitcht. En toen ging hij heel erg ageren tegen Aron. Dus toen die militairen zoveel furoren maakten, toen heeft hij zich aangesloten bij hen. Vanaf het begin. In aanloop al, toen die stakingen er waren en zo, begon hij te schurken tegen de protesten in het land. En hij werd je nieuwe baas? Nou, hij was niet de baas, maar hij zei van, ja, vanaf nu bepaal ik wat er in het nieuws komt. Dus nou, dat klinkt wel als iemand die de baas is. Nee, hij was een sensor. Ik had een baas nog en hij was een sensor. Dus hij zei van, Jozef, dat doe je toch niet? Ja hoor, ja, en in het begin ging je heel rustig doortikken en zo. En toen zei hij van, ja, jullie moeten naar het kampement, want er worden mensen daar opgepakt. Nee, er worden mensen van de straat gehaald, die zijn aan het plunderen geslagen. En daar moet een reportage van gemaakt worden. Dus toen ben ik met de filmdienst. Bang? Nee, ik was niet bang. Ik vond het allemaal, ja, hoe moet ik het achteraf zeggen? Het had een zekere spanning had het met zich mee. Het was een beetje avontuurspanning? Of? Nou, avontuur niet, maar het was wel spannend. Zo kwam ik in de kazerne. Als gewone burger zou ik natuurlijk nooit in die kazerne komen. Maar nu kwam ik er en nu kon ik zien wat daar gebeurde. Dus dat was voor mij wel heel erg Ja, bevredigend wil ik niet zeggen, maar het deed er wel toe dat ik kon zien wat er gebeurde. Ik was niet bang of zo. Maar ik was wel nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig gewoon. Wat gebeurt er hier allemaal? Wie zijn jullie? En dat vroeg ik op een gegeven moment ook, toen ik in die kazerne was. En ze hadden daar jongens, vooral jongens waren dat, van de straat gesleurd, die aan het plunderen waren geslagen in die chaos van de coup. En die werden daar op de, die lagen daar op de grond met een blote bast. En die werden dus geranseld met een zweep. Dus ik keek dat aan. Ik denk, wat is dit nou? Dus vroeg ik aan, zo, aan een soldaat die daar rondliep met die karwats. Met die zweep. En ik zeg, wat doe je? Ja, nou, ze zullen nou wel hun lesje leren. Dit moet afgelopen zijn. Dit van nu, vanaf nu is het afgelopen. En je kan ze alleen maar klein krijgen door ze te rammelen. Rammelen is dus een Surinaams woord voor zwepen en een flink pak rammel geven. En wat zei jij dan? Houden ze even op? Of? Nee, toen zei ik tegen die man, hij was dus groot in beeld. Hè? Toen zei ik, van, wie ben je eigenlijk? Toen zei hij, dat zeg ik niet. Maar hij was wel zo groot in beeld. Suriname is maar klein. Iedereen wist wie het was? Iedereen weet natuurlijk wie het was dan. Maar dat kon ze niet schelen, want zij waren nou de baas. Ja, op kantoor ook. Ze kwamen dus daar lopen met een geweer. Alsof ze een herderstas op hun schouder droegen, weet je. Jongens die zich direct hadden aangesloten bij het leger, een pakje kregen en een geweer op de schouder. Soldaten en die hadden spelen. Het nou voor het zeggen. Ja, zo banaal was het eigenlijk. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als er iemand met een geweer over de redactie loopt waar jij zit te tikken, ja, word je dan nooit een beetje bang? Ja, dat achteraf wel natuurlijk, maar op dat moment niet. Kijk, het werd van kwaad tot erger, hè? Want Jozef die was na een paar dagen al weg, want hij ging helemaal voor zijn werken. En er kwamen er andere sensoren. Dat waren militaire jongens die geen kaas hadden gegeten van nieuws. Misschien konden ze niet eens lezen, ik chargeer, maar die hadden nergens kaas van gegeten. Dus die verdwenen ook na twee dagen. Er waren met z'n tweeën twee vrouwen. Ja, wat die vrouwen daar doen, daar snappen wij niks van. Die werken zich te pletter. En daar hadden zij dus geen boodschap aan. Maar het zijn ook maar niet. Vrouwen. Dus... Het zijn maar vrouwen. Ja, die. Wat zij doen, kan nooit heel veel voorstellen. Dat ja, idee? Dat weet ik niet. Wij wisten veel meer dan die jongens die bij ons kwamen. Om te kijken wat we deden en om ons eronder te houden. Ook al hadden ze dan een geweer. Ja, ze konden eigenlijk niks doen met ons, vonden wij. Dus ja, ik heb nooit die angst heb ik in die tijd niet gevoeld. Alleen maar meewarigheid en af en toe werd je boos. Van, niet zo stom, weet je. En dan werden zij weer heel erg ongedurig. We kunnen niks met jullie en jullie luisteren niet. En later werd het allemaal van kwaad tot erger. Ja, jullie begrijpen het niet. Jullie hebben de revolutie niet begrepen. Want inmiddels was de hele staatsgreep een revolutie geworden. Vanzelfsprekend. En wij hadden die revolutie niet begrepen. Dat was een gevleugeld woord. Je hebt de revolutie niet begrepen. Maar ik heb in die tijd nooit echt echte angst gekend. Die angst is pas veel later gekomen, na die moorden. Toen ik dus hier weer in Nederland was, toen heb ik echt 2 jaar angst gevoeld. Achteraf angst, om het maar zo te zeggen. Dat ik ook. Over wat er had kunnen gebeuren? Nee, gewoon. Ik denk dat je slaat alles op. In je lichaam, de stress. Die stress en de, ook angst misschien, die je dan niet voelt, maar die je wegduwt. Of die er wel is, maar die je dan wegduwt. Waar je geen tijd voor hebt, want je moet ook door. Dat. Ik ga even, voordat we naar 8 december gaan, ga ik even voor de luisteraar die pas later de radio heeft kunnen aanzetten, vertellen dat ik vannacht praat met Noralie Beijer. We praten over haar documentaire. Het is Geen Verleden, 8/12/1982. Die morgenavond wordt uitgezonden. En die gaat over de decembermoorden die deze nacht precies 40 jaar geleden plaatsvonden. En we begonnen net al met dat je er niet doorheen bent geslapen. Maar hoe word je dan 's ochtends wakker? Heb je het nou over de decembermoorden? 8 december, ja. 8 december. 8 december was het helemaal natuurlijk één grote grimmigheid in het land. Dat was vanaf de coup eigenlijk zo. Eerst was er een soort van, slechter kunnen we het niet hebben. Dus laten we ze het voordeel van de twijfel geven. Dat was dus in februari 80. Maar al heel snel zag je dat natuurlijk, zag je de ellende ervan. van jongens die geen kaas hebben gegeten van besturen, wel met een geweer kunnen omgaan en zich dan heer en meester voelen. Dat is een hele gevaarlijke... Dat is een recept voor ellende. Heel gevaarlijk is dat. En dat is dus in die 2 jaar gebeurd. Ze gingen en ze hebben de macht ook, ze proefden de macht en wilden die macht op een gegeven moment ook niet meer afstaan. En er waren dan politieke stromingen, vooral mensen die zichzelf links noemden, die zagen nu ook een kans gewoon om te gaan regeren. Dus die gingen tegen die militairen aanschurken. En die gingen ze dus van advies dienen. En die militairen waren daar blij mee, want wat wisten zij nou? En dat waren jongens die hadden hier in Nederland ook gestudeerd. En die wisten van Marx en die wisten van Lenin en die wisten van... Nou ja. Die wisten veel. Die wisten veel, wat zij niet wisten. En dat waren mensen die dus echt een idee hadden van... dat is een ideale staat. Ze hadden nooit de verkiezingen gehaald in Suriname. Die zouden er komen na die coup. Maar die zijn dus nooit gekomen. Zij dicteerden eigenlijk aan die militairen hoe ze het moesten doen. Maar een man als Bouterse, onder wiens leiding die staatsgreep was gebeurd... onder zijn leiding hadden die officieren die staatsgreep gepleegd. Zo'n man als Bouterse die had dus die macht geproefd. En die liet die niet meer los. En het is een slimme jongen. In die zin van, ik ga met jou in zee. Tot het me bevalt. En als het me niet bevalt, dan moet je opzij. En dat deed hij ook met die linkse jongens op een gegeven moment. Die vond hij te links en ze wilde dit en ze wilde dat. Ze standen hem dwars, dus opzij. Te veel praatjes, dus opzij. Die heeft hij dus opgesloten, opzij geduwd. Intussen was de grondwet opzij geduwd ook. Het parlement was opgeheven, de president was weggegaan. Maar ze zouden nieuwe verkiezingen doen, dus ze zouden het op hun manier doen. Dus er kwam een president. Maar het ging dus van kwaad tot erger. Eigenlijk die president die ze hadden gekozen, die heette Shina Sen. En die is na een jaar is die ook weggegaan, omdat er geen verkiezingen kwamen. En omdat ze niet met elkaar door dezelfde deur konden. Ja, ik zeg het maar eenvoudig, maar het is dus wel 2 jaar is dit opgelopen. Tot ze uiteindelijk zijn gaan moorden. Want het protest in de bevolking werd groter en groter. Die militairen moesten gewoon terug naar de kazerne. En ze verdomden het om dat te doen. En dat is uitgemond eigenlijk in die duivelse nacht van de 7 op 8 december. Dat ja, vertel eens, jij wordt wakker op 8 december. Je hebt gerommel gehoord. Hoe kwam je erachter wat er gebeurd was? Op 8 december, in de vroege ochtend van 8 december. De hele vroege ochtend. Het was nog donker buiten. En in Suriname begint de schemeren tegen uur of 5, 6. Dus het was nog net niet schemerig. En toen werd ik wakker geklopt op de deur. En toen stond ik op uit mijn bed. Ik sliep niet echt, want het was onrustig. En daar stond een vriend van mij die op de universiteit werkte. En ik zei, wat is er en zo? Ja, zegt hij, of ik het telefoonnummer heb van John Baburam. Dat was een advocaat. Want zijn vriend, die ik ook heel goed kende, die ook op de universiteit werkte, Gerard Lekkie, die was uit zijn huis gehaald. En hij wilde een advocaat. Baburam wilde die, om Lekkie bij te staan. Dus ik zoek naar het nummer van achteraf Baburam. Is dat een heel naïef... idee toch, om nog een advocaat te gaan zoeken daarvoor? Wij wisten niks. Hij wist alleen maar dat Lekkie was weggehaald. En hij zocht hulp. Ja. En hij wilde die hulp van een advocaat hebben. En hij dacht aan Baburam. En toen kwam hij bij mij om mij te vertellen wat er gebeurd was. En of ik het nummer van Baburam had, dat had ik niet. En toen is hij weggegaan. Toen heb ik hem nooit meer gezien. Die vriend. Want die had ondertussen natuurlijk ook begrepen dat er niet alleen Lekkie, maar dat er een heleboel anderen ook waren opgepakt, onder wie ook Baburam. Wat is er met die vriend gebeurd? Ik heb dus niks meer van hem gehoord. Hij was dus verdwenen. En ik denk, misschien een week later of zo, gaat de telefoon. En ik hoor een stem van, hier is de Vietnamees. Ik denk, Vietnamees, wat is dit nou weer? Je was toch altijd bang, want wij spraken in codes ook in de telefoon. Omdat er veel afgeluisterd werd en zo. Dus maar je was even vergeten wat de code voor Vietnamees was, dacht jij? Nee, die had ik nog nooit gehoord. Dat wist je zeker? Dat wist ik zeker, dat had ik niet gehoord. Ik zei, de Vietnamees. En toen zei die nog wat. Toen wist ik het. Dat was dus die vriend van mij die die ochtend bij me was geweest. Hij was naar Frans-Guyana gegaan. Gevlucht. Want hij was natuurlijk ook doodsbang geworden toen hij hoorde. Is naar Frans-Guyana gegaan en daar had je al Vietnamese restaurants. Die hadden wij niet in Suriname. Maar Frankrijk en Vietnam, dat ken je. Frankrijk was ook een bezetter van Vietnam ooit. Dus er waren Vietnamese restaurants in Frans-Guyana, wat nog helemaal een provincie is, nog steeds, van Frankrijk. Ja. Dus toen hij dat zei, hier is de Vietnamees, moest ik even heel goed nadenken. Oh ja, hij was het. Dus hij was veilig. Ja. Ben jij die ochtend gewoon naar je werk gegaan? Of gewoon, ben jij die ochtend naar je werk gegaan? Of het was daarvoor, ik weet het niet, dat heb ik in het boek geschreven. Tegenover mij hoorde ik... Of in het, ik hoorde een geluid, iets heel erg zuchtends, iets krakends. En ik keek uit het raam en ik zag aan de overkant... zag ik iemand op een schommel zitten. Een volwassen iemand. En die schommel ging heel hoog en het kraakte zo. Shit, shit, shit. En ik keek en ik kende die man die daar zat. En ik denk, wat is dit nou? Achteraf, denk ik, weet ik dat hij... waarschijnlijk wist wat er was gebeurd, want hij was heel dicht bij de militairen. En dat hij zo misschien ook zijn hoofd wilde wassen. Ik weet het niet, omdat hij misschien wel dacht van er moet iets gebeuren, maar dat er dit was gebeurd, dat de militairen zo ver waren gegaan. Dat wist hij niet, maar nou verzin ik het hoor. Het was wel zo dat ik dat geluid is me bijgebleven. Mm-hmm. En dat ik die vriend van mij in de deur zag staan, het smokeberg bleef. Toen heb ik me aangekleed, toen ben ik in de auto gestapt, toen ben ik gaan rijden om te kijken wat er in de stad was gebeurd. En toen was het al lang licht geworden. En toen zag ik dat er, hoorde ik dat gebouwen in brand waren gestoken. Het radiostation ABC. De eigenaar daarvan was André Kamperveen. Ik hoorde dat André Kamperveen ook van zijn bed was gelicht. Die vrouw van hem, die was radeloos. Had ze al de hele stad afgereden om te zoeken waar die man was. En dat was dus bij verschillende mensen zo. Ja, je hoort het. Je hoort het snel, want dit is een kleine stad. En dit nieuws verspreidde zich razendsnel. Dat er dus zoveel mensen van huis waren gehaald. Ontvoerd eigenlijk. Want ze zijn heel ruw uit hun bed gelicht. Maar wat er met ze was gebeurd, dat wist niemand. Dus het was een enorme chaos eigenlijk. Want wat is er aan de hand? Je wist het niet. Gaandeweg de dag werd bekend dat ze dus in het fort waren. Wat er met ze zou gebeuren, dat wisten ze ook niet. Want mensen gingen naar het fort. Want de ene die was opgepakt had medicijnen nodig. Ze hadden kleren nodig. Want sommigen zijn alleen in een pyjama of in een of onderbroek. Minder, ja. En een hemdje zijn ze afgevoerd. De familie die zijn die dingen gaan brengen. En meer gaan brengen, maar die werden allemaal weggestuurd en tegengehouden. Dus dat maakte de radeloosheid natuurlijk groter. Niemand wist wat er gebeurd was. Diezelfde ochtend ben ik naar het werk gegaan, want ik denk, daar hoor ik misschien wat. En toen ik daar was, niet lang daarna, ik denk dat het tegen een uur of 11:30, 12 moet het geweest zijn. Toen was Sally Blik, dat was het hoofd van de filmdienst toen, die zei tegen mij, ik moet naar het fort. En toen is hij met een cameraman en een geluidsman naar het fort gegaan, want de militairen hadden hem gesommeerd om naar het fort te komen. Na een dik uur of wat, toen hij terugkwam, toen kwam hij bij mij in de kamer en zei hij, kom kijken. Dus ik mee naar die filmkamer. En daar liet hij me dus het beeld zien wat hij geschoten had in het fort. Een verklaring. Een afgedwongen verklaring. Ja, dat waren dus die afgedwongen verklaringen van Slagveer. Diezelfde Slagveer die dus bij mij dus eerste sensor was geweest. En van Kamperveen. En wat dacht jij toen je dat zag? Ik schrok heel erg, want ik kende beide mannen heel goed. Ik schrok om ze zo te zien, als geslagen honden, letterlijk en figuurlijk. Ze zeiden ook dingen waarvan ik denk van, hoe krijg je het uit je mond? Hoe kan het dat ze een coup hadden gepleegd en alle namen werden opgenoemd van al die mannen die ze hadden opgepakt? Die hadden allemaal in dat complot gezeten. En hoe krijg je het uit je mond? Waarschijnlijk als je een geweer op je hebt, krijg je dat soort dingen uit je mond. Ja, dat hoorde ik dus later, veel later, dat zij onder doodsbedreiging ook die verklaring hebben gelezen. Want voordat ze dus op die sofa zaten, naast Horp, dat was de tweede man in het leger, en naast Bouters, want Bouters die zat dus in het fort, ook al heeft hij dat tig keer ontkend dat hij daar was, maar hij was dus in het fort, en hij zat naast Kamperveen, en Horp zat naast Slagveer. En dat heeft Sally dus allemaal gefilmd. Wat vroeg je nou? Hoe het was voor jou om die beelden te zien? Ja, hoe het voor mij. Ja, dus dat ik zag twee mensen die heel erg aangeslagen waren. En daar raakte jij ook aangeslagen van? Ja, dat wilde ik zeggen. Later hoorde ik dus dat deze mannen onder doodsbedreiging die verklaring hebben afgelegd. Voordat ze dus werden voorgeleid voor Boutersen, hebben ze dus twee doden gezien. Twee mannen die zij dus ook kenden, die dood waren. Chambar en Rambocus. En dus toen werd wisten, we gezien, zijn de volgende als we niet goed luisteren. Ja, dit staat je te wachten als je niet doet wat wij zeggen. Zoiets. Dus ze hebben die. En misschien ook met de belofte van als je dit leest of als je dit doet, dan wordt je dat lot bespaard. Ik weet het niet, maar het was in elk geval wel een doodsbedreiging. Ze hebben dus dat gedaan, die verklaring gelezen. En vervolgens zijn ze natuurlijk toch aan stukken gescheurd en doodgeschoten. Wat ik altijd heel wrang heb gevonden, is dat het toen 's avonds is het uitgezonden. De een wel, de ander niet. Slagveer is wel uitgezonden met Horp naast zich, waar hij die verklaring voorleest. En Kamperveen is alleen maar op de radio uitgezonden. Die is nooit in beeld verschenen. Twee dingen dus. Het moment dat het werd uitgezonden, denk ik, achteraf waren die mannen al dood. Dus dat vind ik al helemaal een wrang, een grimmige gedachte. En het andere is dat Kamperveen niet werd uitgezonden. Niet alleen maar omdat hij er zo als een aangeslagen hond bij zat, met helemaal ingedoken houding. Maar omdat er iemand naast hem. Omdat Boutersen naast hem zat. En Bouters had al een alibi voor die avond, dat hij dus niet in het fort was geweest, want dat hij bij een vriendin zou zijn geweest. Dat was zijn alibi. Dus dat moest niet vertoond worden natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is allemaal achteraf is dat gereconstrueerd eigenlijk. Ik wil even met je naar de documentaire. Ja, deze documentaire gaat hier allemaal over. Ja, we hebben het er eigenlijk al heel erg over. Maar deze documentaire heb je onder andere gemaakt omdat deze verhalen niet breed bekend zijn. Nee, klopt. Vanaf het begin werd al heel veel gepraat in Suriname. En Horp, dus die tweede man in het leger, die eigenlijk ook op vijandige voet stond met Boutersen. Hij is ook vermoord vlak na de decembermoorden. Hij is onder dwang, heeft hij. Ook onder doodsbedreigingen heeft hij dus meegedaan aan die moorden. Maar hij heeft zelf niet gemoord, hij is er eigenlijk bij gesleept. Dat is ook allemaal achteraf bekend geworden. Hoewel niet zo lang achteraf, want hij heeft, voordat hij doodging, heeft hij alles wat hij had meegemaakt, heeft hij laten optekenen. En dat is eigenlijk het allereerste verslag geworden van binnenuit. En dat boek hebben wij natuurlijk nu ook weer gebruikt. Dus, maar waarmee ik wil zeggen dat het al min of meer bekend was dat er vreselijke dingen waren gebeurd in het fort. Dat die mensen niet alleen maar doodgeschoten waren, maar dat ze ook vreselijk gemarteld waren en gefolterd. En maar wat precies en hoe, dat stond tenslotte allemaal in het vonnis, in de getuigenverklaringen. En dat is onze bron geworden. We wilden een film maken waarin we laten zien van, kijk mensen, dit is er gebeurd. En zeg nou nooit meer dat Boutersen er niet was. Zeg nou nooit meer dat Boutersen geen moordenaar is, omdat hij zelf niet heeft geschoten, heeft het wel gedaan. Het staat allemaal Denk je... Is het gezegd voor de rechter? Maar denk je dat het zin heeft? Zijn de mensen die Bouterse willen geloven, die willen Bouterse geloven? Ja, dat moeten ze dan vooral blijven doen. Maar er zijn een heleboel mensen, ik heb het vooral over jonge mensen die niks weten. Mm-hmm. We hadden vanochtend vroeg in de balie hadden we dus een voorvertoning. En er was een jong, wit, Hollands meisje. Die was ook daar met haar moeder meegekomen. Omdat die moeder, nou ja, dat doet er verder niet toe, maar zij was daar. En zij wist niets van dit hele verhaal. Ze kwam achteraf naar me toe. Ze zegt, ik ken jou helemaal niet, want ze is veel te jong om mee te kennen. Van de televisie dan. En ze zegt, en ik kende dat verhaal niet. Maar nu ken ik het en ik zal het nooit meer vergeten. En daar doe je het voor? Daar doe ik het voor. Daar hebben wij het voor gedaan. Je vertelde net, jij bent kort na de decembermoorden naar Nederland gegaan. En daar kreeg je er wel last van. Ja. Dat je verdrietig werd of... Ja, dat is een soort... Ik heb dat vaker gehoord van mensen, hoor. Je komt in een... In een hele vervelende situatie. Het kan ook ziekte zijn. Het kan heel vervelend zijn. Maar je moet door. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor je kinderen. Het leven moet door. Je moet dit. Dus je gaat door. En dan schuif je die ellende schuif je even weg. Overleven. Het is overleven, ja. Ook als je als een naaste van je doodgaat. Je moet door. Je moet dan een heleboel dingen doen. Ja, ik hoef het niet tegen jou te vertellen, maar je moet een heleboel dingen doen die gedaan moeten worden, waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Maar het moet gedaan worden, waardoor je eigenlijk op dat moment helemaal geen tijd hebt om echt te rouwen, om het maar zo te zeggen. Dat rouwen, dat komt pas veel later. Soms komt het wel direct, maar het komt ook vaak veel later. Is het er nog steeds, dat verdriet? Ja, dat is, want in jouw documentaire zegt Jannik Hiewat... Jannik Hiewat. We hebben het boek nog steeds niet dicht kunnen slaan. Ja. Dus het is geen verleden. Ja. Het is een vrij jonge jongen. Het is een jonge man. Hij is componist. Hij heeft ook de muziek gemaakt bij de documentaire. Ja, heeft hij heel mooi gedaan. Heb jij dat zelf ook? Dat het boek maar niet dicht kan? Nee. Ja, dat heb ik natuurlijk. Het kan ook niet dicht. Zolang, zeker niet zolang de gerechtigheid niet voltooid is. Bouterse is wel veroordeeld. 2 jaar geleden, heeft 20 jaar gekregen. Maar hij loopt nog steeds vrij rond. Er is nou een hoger beroep gaande. En dat kan duren. Nou, dat is dan wel beperkt. Ik denk dat het in het voorjaar moet het wel het vonnis bekrachtigd worden. Of veranderd worden. En dan... Is er nog een periode waarin hij bijvoorbeeld waarin hij gratie kan vragen? Nou, dan kan je weer is weer een traineringsproces natuurlijk. Heb je nog hoop dat hij ooit achter de tralies komt? Ik moet je heel eerlijk zeggen, kijk, toen het vonnis was geveld, toen was ik ook, dacht ik van dit is het. Extatisch. Ja, dit vuurwerk. Ja, vuurwerk, dit is het. Hier hebben we zo lang op gewacht. En of hij nou achter tralies zit of niet, hij is veroordeeld. Hij is een moordenaar. Voordien kon je niet zeggen dat hij een moordenaar is, want het proces loopt nog en zo. Maar toen de rechter had uitgesproken dat hij schuldig is en dat hij 20 jaar cel moet krijgen, toen stond het vast. Toen had ik... Dat was eigenlijk het grote moment. En nu, hij is veroordeeld. Ik bedoel, hij loopt wel rond. Maar het is wel een man die een vonnis op zijn nek draagt. Hij had al een vonnis hier van Nederland, maar dat was voor drugs. Maar nu heeft hij dit ook. En hoe hij daarmee omgaat, dat interesseert me eigenlijk. Interesseert het me niet, wat die man als zodanig interesseert me niet. Want je mag hem een moordenaar noemen en dat is genoeg voor nu. Ja, het is. Nou, ik wil natuurlijk wel dat er ook een straf op komt. Dat wil ik zeker. Maar dat hij al gekenschetst is door een rechter, door 3 vrouwelijke rechters, notabene, ja, moet ik me even erbij zeggen. Gekenschetst is als een moordenaar, dat was euforisch. En nu is het natuurlijk nog niet bevredigend, want je moet zeggen, die man moet ook de straf uitzitten. Hij moet ook echt beboet worden. Dus ja, ik vind wel dat dat moet gebeuren, ja. En is dat dan iets waardoor er voor jou het boek dicht kan? Ja en nee. Kijk, de wond die geslagen is op 8 december 1982 in Suriname is zo gigantisch groot. Ja, en in jou ook, toch? Ja, in mij ook. Ik zeg, er zijn vrouwen, moeders die hun kind hebben verloren. Er zijn vrouwen die hun man hebben verloren. Vrouwen die hun vriend hebben verloren. Hun vader hebben verloren. Hun vader nooit hebben gekend hierdoor. Ik kan me niet meten natuurlijk met dat verdriet. Maar het is wel zo dat zij zijn nabestaanden. En wij zijn ook nabestaanden van een land wat helemaal in shambles is gegooid. Dus wat dat betreft kennen wij elkaar heel goed. Herkennen wij het verdriet, het leed, dat herkennen wij in elkaar. En daar willen we graag van af. We willen dat niet overdragen aan een volgende generatie. Hoewel dat nou intussen wel is gebeurd, want het is al 40 jaar. Dus er is wel een nieuwe generatie opgestaan. Deze generatie is, als je het heel in het algemeen zegt, is dom gehouden. Het verhaal is nooit verteld. Het schoolboek, wat uiteindelijk wel gemaakt is, om die periode van de 80er jaren, dus en ook van die moorden, te onderwijzen, dat boek is verboden geworden door Boutersen. En de man die dat had, onder wiens verantwoordelijkheid dat gebeurde, die is ook ontslagen toen. Dus de schooljeugd heeft dat nooit structureel geleerd op school. Als de jeugd het weet, dan weten ze het van hun ouders of van de familie. Maar buiten op straat, nee. Dat is, ja, wat wil je dan met een hele generatie die opgroeit en die dat niet weet? En wat ze weten, ja, ze hebben ook wel wat anders aan hun hoofd. En kijk eens, die man die is toch de grote popster. Want ja. Wat is Boutersen? Dat is een charismatische man. Hij loopt er prachtig bij. Ja, nu iets minder, want hij is ook ouder geworden. Maar toen hij dus de NDP echt droeg, dat is zijn partij, Nationale Democratische Partij. Dat is populair, en toen de president, gozer. Hele populaire jongen, ja. Hij daalde ook neer uit de lucht, hè. Met een helikopter in een grote massameeting. Showbink. En dan kwam allemaal paarse rook toneel op. En daar kwam hij dan tevoorschijn. Vond je het fijn om deze documentaire te kunnen maken? Ja, fijn is een heel groot woord. Ik vond het noodzakelijk. En ik ben ontzettend, ontzettend blij en dankbaar dat ieder dat wilde doen, ieder Does. Want wij verstaan elkaar heel goed in deze materie. En zij heeft al een aantal mooie documentaires gemaakt. Ook vaak over Suriname. En vaak over recht en onrecht en zo. Dus ik wilde dat heel graag, dat zij dat deed. En dat heeft ze ook gedaan, dus daar ben ik heel, heel, heel blij om. Er zijn natuurlijk ook veel andere mensen die ermee hebben geholpen. En die dat. Dus of ik het fijn vind, dat is niet het goede woord. Ik ben heel blij en dankbaar dat we iets hebben kunnen maken wat we nodig vonden, vinden nog steeds. Het is noodzakelijk dat je dit soort verhalen bewaart en ze doorgeeft aan elkaar. Aan de jonge generatie vooral. Daarom ben ik ook heel erg blij dat Yannick, dat is dus die violist, de soundtrack eigenlijk heeft gemaakt voor deze film. Ik ben ook heel blij met Raoul Roeplal. Dat is een jonge journalist in Suriname. Die heel toegewijd is en ook heel erg goed heeft meegedaan met die hele research en zo. Hij loopt ook mee in die film. En er zijn nog wat andere jonge mensen die dus op de universiteit hebben gezien. En van hun heb ik dus echt één op één gehoord dat zij op de basisschool niks wisten, niks hebben gehoord. Nu zitten ze op de universiteit en in het middelbaar onderwijs hebben ze wel wat gehoord. Maar dat hing heel erg af van de docent die ze hadden. Omdat er geen boeken waren. Ja, er zijn hier natuurlijk heel wat boeken geschreven. Dus die gebruikte de docent dan ook om les te geven daarin. En de kinderen te vertellen wat er was gebeurd. Dus die kinderen zijn dan, die weten dan wel wat er is gebeurd. Maar je kan zeggen dat gros van de kinderen, ik denk niet dat ze het echt weten. Het interesseert ze ook niet. Lang geleden? Het is voor hun lang geleden. Ze waren niet eens geboren. Ja. En zij zien nog niet, en dat vind ik ook moeilijk eigenlijk, een kwalijke zaak. Zij zien niet dat hoe het land er nu voor staat, dat dat een gevolg is van wat er is gebeurd. En dan wil ik zelfs teruggaan tot naar de slavernij. Weet je, het zijn gebeurtenissen en die wis je niet zomaar uit. Dat heeft blijkbaar generaties nodig voordat dat geheeld is, voordat dat schoon is. Nu nog worstelen mensen met het slavernijverleden. Ja, wat vind je van de excuses die we gaan... Ja, dan gaan we weer. Oh, niet? Ja, ja, ik vind natuurlijk dat er excuses moeten komen. Maar de manier waarop, dan denk ik, jongens, waarom moet het weer zo moeizaam? Waarom? Want Nederland moet excuses gaan aanbieden. Of moet. Ja, iedereen wil dat. Wij vinden dat, zeg maar, van Surinaamse kant. En van de Caribisch-Nederlandse kant. Indonesië vindt het ook. Hoewel de koning daar wel is geweest en zijn excuses heeft aangeboden. Toen was er niet zo'n heisa over. Dus ik vind dat er excuses moeten worden gemaakt. Ik vind ook dat de koning dat moet doen. En dat het niet een circus moet worden van een minister hier en een minister daar. Die dat dan namens de regering doet. Ik vind dat Rutte zegt van ja, de koning dat maakt niet uit, want het is ook de staat. Nee, de koning is het staatshoofd. En hij is ook het symbool van een hele natie. Dus ik vind dat de koning dat moet doen. En dat moet hij doen op 1 juli. Dat is de dag waarop de slavernij is afgeschaft. Ongemerkt zijn we allemaal gaan praten over 150 jaar. Terwijl het eigenlijk 160 jaar... Nee, heb ik het nou? 150 jaar. Want in 1873... De slavernij is afgeschaft in 1863. Maar de mensen moesten nog 10 jaar doorwerken. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de slavernij in 1873 is opgehouden. En dat vieren wij, dat herdenken wij volgend jaar 2023. En dat zou een mooi moment zijn. Ja, dat vind ik wel. Dus al die heisa die de regering nu maakt om mensen uit te sturen naar alle 6 eilanden en naar Suriname. En dat Rutte dat hier dan in Nederland doet, dat vind ik een beetje... Ja, sorry dat ik het zeg, ik vind het een beetje een poppenkast, hoor. Ze mogen van mij heus wel naar die eilanden gaan. Ga. En zeg dat... En praat met de mensen, leer de mensen kennen. En ga echt aan den lijve ondervinden waarom het nodig is dat je zo'n gebaar maakt. En niet alleen maar het gebaar, maar dat je dan ook ziet wat kun je doen om dat gebaar inhoud te geven. Het is niet voldoende om voor de bühne te werken eigenlijk. Om daar te gaan en zeggen van jongens, sorry wat er is gebeurd en zo. En zo voelt het nu? Ja, vind ik wel. Wat ga je morgen doen? Morgen ga ik zoals elk jaar naar de herdenkingsdienst. Die is in Amsterdam bij de Mozes en Aaronkerk. Daar hebben wij samen met de nabestaanden is daar in der tijd een plaquette gemaakt. Die hangt tegen de Mozes en Aaronkerk aan. En daar is sinds jaar en dag, dus 40 jaar al, is daar een fakkeloptocht. En er worden dan bloemen neergelegd en er wordt iets gezegd. En de burgemeester komt meestal, ze komt morgen ook. En daarna is er dan een herdenkingsdienst in de kerk. En dit keer in de Amstelkerk. Ik wens je een mooie herdenking. En ik wil je bedanken voor dit gesprek, Noralie. De documentaire Het is geen verleden, 8/12/1982, wordt morgenavond 8 december om 10:30 uitgezonden bij Human op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast voor wie ook wel eens buiten of in de sportschool wil luisteren. En dat kan in elke podcast-app. Hierna gaan we luisteren naar Misha. En morgennacht is schrijver en illustrator Annette Schaap hier te gast om te praten over de nieuwe familieserie Lampje. Die is gebaseerd op haar gelijknamig en veelgeprezen boek. Nog een goede nacht. We komen er nog. nog even in, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, rijdt u op de A15 naar Rotterdam richting Gorinchem, dan komt u tussen knooppunt Ridderkerk en Gorinchem een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A15 Rotterdam richting Gorinchem komt u tussen knooppunt Ridderkerk en Gorinchem een spookrijder tegemoet. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.